نه د ځانه شی حرام وو. چې الله حلال راته بللی دي هغه حلال دي، چې الله حرام بللی دي هغه حرام دي. دوی چې هغه الله حرام بللی وه حلال به کړه، چې الله به د مثال په طور حلال ګڼلی وه حرام به کړه. بل یې دغه پروعي اختلاف په زموږ سره دا امر څه وي. اشه اوس یو مشرک دی دغه اصولي شرکی شیانې هم وکړل، دا پروعي هم وکړه، لار د خلاصون یې ستا که نسته. په دغه آیت کریمه کې الله د خلاصېدو لاره وښي چې د مشرک دپاره اوس هم دروازه خلاصه ده. مشرک په آخرت کې بیا نه بخښل کېږي. دلته که دی ځان خلاصي بالکل الله وایي زما درګاه ورته خلاصه ده، لکه هغه د مرتد دپاره مخکې تېره سوې، دلته بیا هغه خبره الله تعالی راګرځي. ثم بیا تر دغه بیان وروسته چې دا اصولي شرک هم رد دی، پروعي هم رد دی، د الله په دربار کې هېڅ قبول نه لري. که په پروعو کې شرکیات دي او که په چا کې، که په اصولو کې دي، وام کې کړي لار به چه شي. بې شکه ان بے شکه رب کرب ستا للذین د حق خلقو د فاره عملو چې دوی عمل کړي السوء د بدی بجنو عامه ده بره لږ بجې ده که ډېره ده، معنی که فرعي ده که اصولي په عقیده کې ده، لکه دا چې تېره شو چې عمل د بدوی یې کړي بې جهالت په ناپوهي سره، ناپوه دي سره نه دي خلاص په خبره. نو دغه چې کړي ثم بیا نو وم تابو دي رجوع وکړي وه الله ته رجوع وکړي، دغه یې کړي چې د هغه وروسته یې رجوع وکړه. من بعد وروسته ذلک تر دغه بدی چې دا اوس تېره سوله، معنا چې مالکه دا پروعي ده که دا اصولي ده، تر دغه وروسته دی رجوع وه الله ته وکړي. و اصلحو او دی اصلاح د خپل عمل وکړي، دا قید امر سره کښېښوه چې دی چې دی چې د رجوع د خپلو کفریاتو څخه کلمه وایي په زړه کې بیا سمه ده معقیده چې د جې په ایستنو دغه اعمال صالحه کوم. و اصلحو یې ورسره ویلي دی یوازې ایمان نه، چې دی توبه وکړي رجوع وکړي من بعد وروسته ذلک تر هغه سیئاتو. و اصلحو او اصلاح د خپل عمل وکړي، بارونو چې دی ټول اعمال چې کوي دغه الله تعالی د لارې مطابق کوي، حلال حلال بولي حرام حرام بولي. نو ان ربک بے شک ربستا من بعدها ورست تر دغه توبه ده، د دغه زمیر هغه توبه تر هغه کې چې په تابو کې وکي ذکر هغه فعل، نو هر فعل چې دی متضمن خپل مصدر لري. نو چې ورست تر توبه ده لغفور الرحیم، لغفور الله تعالی لوی مغفرت کوونکی دی، لوی بخښنه کوونکی دی، رحیم رحمت کوونکی دی، رحمتونه پر لر ورکی. نو په دغه آیات کریمه کې د تیر دغه گناو د پاره علاج وشو چې راسی الله پاک زه مغفرت والا زه رحمت والا د گناهونو معافیج پر د نور نور رحمتونه وشي. بیا دغه استحت الله پس ترجمه یې ثم بے شک ان ربک بے شک ربستا للذین د اغه خلق د پاره عملو چې او عمل کړی السوء د بدی دا یې کړی به جهالت فنا پوی سره نه پوی دی سره نه خلاصې دی. ثم بیا تاب دوی رجوع وکي و الله تعالی ته من بعد ذلک ورس تر دغه بدی رجوع سم نو ایمان راوړي اصولي غلطي چې کړو دا غت سره وګرځي دا د ایمان خراوي چې الله پاک واحد لا شریک ذات و ګولي نو د رسول علیه الصلاة والسلام رسالت و منی. و اصلحو او دی اصلاح وکړه، معنا عملي ته چې مرالي برای چې حلال و هغه حلال بل چې حرام و هغه حرام بل ایم دا اصولي غلطي ته ځان را وګرځو او د عملي څخه نو ان به شکر به کرب ستا چې دی من بعد ها ورس در دغه توبه چې دی توبه و بس لغفور و خرا لوی مغفرت کوم کې دی بخښون کیدی رحیم رحمت کوم کیدی. دا آیات کریمه خلاص فسید ابن ابراهیم سره چراونه سه بیا د سبق در فای پوری د جرابت ته ما قبل سره داد چې ول خلق وای وای پړ ام یو راشه لري، معنا دا مشرکان هم ځانته به دلیل بیا د سې جوړا و خپل ځای په خوشاله کو. بهر المش خود د ابراهیم علی السلام اولاد دی، ولې دا عرب چې دی دوی د اسماعیل علی السلام د نسل څخه دی. اسماعیل علی السلام خو چې دی هغه خود ابراهیم علی السلام زوی دی، ولنو موږ هم دا غټه بای موږ نو هغه د ابراهیم علی السلام پر جن پسې روانې پر هغه رقم پسې زو چې هغه څه کوله موږ به هغه کوو. الله را دور کړي ابراهیم علی السلام ورته معرفي کړي دل چې ورته ژدي چې ابراهیم علی السلام د شرک خورا بد وړله. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې الله کوم شی حلال بللی او هغه حلال بللی، چې الله کوم حرام بللی او هغه حرام بللی. خود سره د ځان ته حکومت نه جوړ کړی چې بارا په حلال او حرام کې د ځان ته متشریع جوړ کړي، دا چې حلال شان حرام کې یا حرام حلال کې دا کار نه کوي. نو چې د ابراهیم منهج دغه دی، طریقه یې دغه ده. محمد علیه الصلاۃ والسلام ته الله امر کړی دی چې د ابراهیم علیه السلام پر لار روان شه. اوس محمد علیه السلام هغه اعمال کوي چې ابراهیم علیه السلام کول، ته پر هغه لار روان یې. نو خپ خپره په ګریوان کې وګوره چې ته د ابراهیم علیه السلام پر لار یې که محمد علیه السلام. نو خو چې هغه دی نو خو په ده پسې یې شه. نو ستا لار خو د غلطه ده، خو ابراهیم علیه السلام خو الله وایي زه په خبر یم دغه رقم سړی و دغه اعمال یې کوله. ته چې په ابراهیم علیه السلام پسې درواغ تړې دا چې بله ګناه ده چې یعنې نو هغه بالله شرک کوه. هغه حلال حرام بلل، هغه حرام حلال بلل، تر له اړه ولې ته خو دغه ګرد بلاو کې د غوږو باندې غوټه او ځان چې تړې په ابراهیم علیه الصلات وسلام پسې، لکه د مثال تر موږ وسیو ځان په اسلام پسې تړو، مګر یو کار مو د اسلام مطابق نه دی. مبارک خو خلک راته وایي چې بابا ته نه شرمېږي چې ځان مسلمان مسلمان معرفي کوي، کارونه ته چې دي وګوره، ما هندو مورته عاجز دی، یهودي مورته عاجز دی، په داسې بلاو اخته یې چې هغه یې نه کېته په اخته. نو دا خبره غلطه دعوه ده، الا دا د دې دعوه دغسې ورغلطي چې ابراهیم علیه السلام خو دغسې شخصیت و چې اوس بیا د بیان کې الله پاک ان بې شک ابراهیم ابراهیم علیه السلام کانه و امتن بسته ډله وه، امت وډه ته ویل کېږي، علاوه ابراهیم پر یو سر باندې بستر ډاله و. اوس نو چورته وګورئ چې ابراهیم پر یو سر څنګه بستر ډاله و. دا معنا مثلا فرض کړئ دا جماعت ټولې چې اوس ناست ده، په یو کې یو عمل نیک شایسته وي خود به بد ام لري، په بل کې بیا بل مثلا یو سړی دی د ورځې سلسل رکات نه پلونه کوي، دا بل بیا چې دی د مثال په تور په هفته کې خامخا څلور ورځې روژې نیسي، دا بل بیا هره ورځ خیرات کوي، ګوره یوه یوه نیکي ټینګه کړې ده، بل ابل بل ابل داره کوي. دس نس کولای چې یو سړی دې دس پیدا سي چې هغه دا ما حاسم ټول په ما کې جمع کړي، داس انسانانو کې بس چا کې یو شی غالیبي په چا کې بل په چا کې ابل دا غره کوي. ابراهیم علی السلام پر یو سر دا ګرځ شام پکې کې ونه غوکه اومت ونه معنا کته سل زر نه پاره پیدا کې پاره کې یو نیک نیک خوې د څوک نه سبي دا کولای چې په هر چا کې دا ګرځ جمع په چا کې بدوا جمع په چا کې بدره په چا کې بسلور په چا کې یو نه په چا کې ابر نه. ابراهیم علی السلام پر یو سر ګرځ اخلاق حسنه جمع کړي و، ټول هغه احکام په دې کې جمع نو غا کې د یو نه پاره په ظاهر په باکې کې وکه زر نه پاره نو سکه الله تعالی په امت تعبیر ځنی وکي چې ان ابراهیم کان امه، دا داسې یو تعبیر دی چې سړی فکر وتوي چې الله پاک د څه په ډاله تعبیر کوي. سړی یو سړی ولی د ار دا ګرد او مات چې څونه محاسن پکې چې یوازې په دې کې جامع دی او واجد بل واجد دا ده چې ان ابراهیم کان امه، امت خو چې دی هغه هغه خلق ته ویل کیږي دا امت ډلې ته چې د دې هغه پروګرام چې د توحید دی هغه په ټولو اخستی. ابراهیم علی السلام چې د توحید اعلان وکړي په کوم علاقه کې چې دی اوس دی په خپل کور کې د خپل پلار کل سره شریکو په دا عقیده باندې ټول کړي. نو گوه که داغه دا امیله که ابراهیمی گرده پرده محصور بل تابعه داره ندر رو دیوازی دی اونو بس بخپل زن که امت اونو نی ارنبی چرا مبعوثی بارن امت داره داله داره ابراهیم علیه السلام چرا مبعوث و داله ام دی و مقتدا ام دی و خلاص ام امیر و ام امور گرده دی اونو اتباعه ندر لو ده بخپل کور که مخالبین رو شاخ و پریرده چه پریرده و نو الله پاک پا داغم تعبیرو که چه ابراهیم امت و معنی بخپل یو سره و نور اتباع ده ندر لو دل مگر فراغ سر بیره دی جنت و جاور لر وقت توحید مسئله کاش پر لنو این بیشک ابراهیم ابراهیم علیه السلام کان و دی پخبر زال که امتن امتو چنگ امت قانتن لله حنیفا قانتن دی تابع دارو پر منبر دارو لله الله فاک لر حنیفا فداس حال که چه حنیف امونو دا دو صفت الله تعالی د ده پار ذکر کړه. قانیت هغه چا ته ویل کیږي چې د بل چا و امر ته بس خلق بروي وایستای امر زمای کول دی د الله تعالی د پار قانیت معنا چې الله څه ویل هغه کول. نو شمو شرک ته پتا کې کوم دی چې قانیت یاست تو خو چې الله تعالی دا حلال دی ته هغه حرام کړی دی د بت وجوب تر باندې ګران دی د الله تعالی امر ته غوږ نه نیسي ګرسه چې الله تعالی وی حرام دی چې مسبوح او نجس وي نه ته ورته جګړه ده چې دا روا ده په دې کې قوت دا پیدا من شي د خوري مردار مې ته خوري نو کوم دی خدای الله تعالی په باره کې قانیتیت نه لري او ځان په ابراهیم علی السلام پسې تړلې دی. ابراهیم علی السلام اول صفت دغه چې قانیتان و چې هغه ته فرمانبردار و چې الله ورته حلال او هغه حلال او چې الله ورته حرام او هغه حرام او ته ځان په دغه ستوي پر طریقه نه روان دی او حنیف حنیف دې ته ویل کیږي چې د طبیعت د لارې ابراهیم علی السلام دغه سي جوړ و چې هغه د باطل څخه به ګرځم او حق ته ميلان چې دا بچلو د حق خبره راغلی د د کژوالي دغه وزور پر اخو باندې د غس پر اخو دا بغیر ور دروند په ټول ژوند د بچلو خاطر د ميلان نه دی کړی. نو ته د حنیف صفات کوم دی چې لري چې خلک وایي چې ورځ دې بیا م ګلان او ته تبر بل خو باندې ځغلی د مشرکان خود دغه کار چې کوم د ګلو خو د چې د الله تعالی د رزق کېدو خد د ګرد په چپه خو باندې روان دي. نو خدای زوی دې بل دغه مخالفت د ابراهیم علی السلام چې په هغه کې د حنیفیت صفات پروتو په تا کې د باطل وایي صفات پروتو د باطل محبت کوي پر اخو ځینو په سیا دغه صفات ذکر کی چې ابراهیم خو امت پر یو سر د بسته امت غم یوازې پر د باندې ټول اعمال په دکې جامه یا یوازې په خپل سر کې امت د الله تعالی د پاره او قانیت او فرمانبردار او لله علال یعنی امر الله د الله امر ته فرمانبردار او که په حلال کې که په حرام کې منی حنیف اند حنیف معنا د باکل څخه ګرد مرد حق خواته زور استثناء بالعكس ده فسي ولم يكن من المشركين ولم يكن دينو من المشركين المشركان سخن و تس ار یو د شرک علم بردار است بیرغ پروژه اخستی دی چې د شرک یو کار دی هغه په تس کې په کې ولاړ است دا د مکه مشرکان ته وای نو ته څنګه په ابراهیم علی السلام سي ځان تړې چې وازه د ابراهیم علی السلام تابعدارم پر هغه ملت باندې او نبی علی السلام ته ته خو لاته ځان خبري شروع کړی الله نو کوم د دې د ځان شروع کړی خو ته د ځان شروع کړی ابراهیم علی السلام ته غره کوم شرک نه کوي ته کې دا یو شاکرا لانعمه شاکرن دغه ابراهیم علیه الصلاه والسلام شکر کوونکی و لانعمه نعمته لرد الله عز وجل او د دې په بارک تیر رسول دغه کفار چې ټول چې هغه کفران په نعمت کې او چې الله کوم نعمت نور کړو د غو شکر نه ادا کړ الله د ابراهیم علیه الصلاه والسلام کار شکر و شکر د الله تعالی د نعمت او عبادت نو شاکرن دې شکر کوونکی و لانعمه نعمته لرد الله تعالی فسيد خپل د خپل فضیلت لیس پس بیان اجتباه وهداه الى صراط مستقيم اجتبا الا غره کړي و هودي اجتبا دا د سړي په ډیر شان کې شي چان کې وای دا غزما خوښت الله په انسانانو کې د غره کړي د خپل دوستي د پار اجتبا غره کړي و هودي د ابراهيم عليه صلوات و سلام سره موږ ګرځو مرنو ابراهيم خليل الله ابراهيم خليل الله د خليل الله سمان خو خليل دا معنی چې الله وای د زما دوستي الله پاک وای دی ما خوش کړی نو دی الله ته دونه محبوب نو مشرک ته الله ته محبوب خو هغه مبغسترینه درجه ست د ژوند مړی ولی پاک نجاست کې وراړي چې لکه شرک چې په ټولو ګناهو کې دغه بده ګناه نشته نو اجتبا الله غره کړی وو د ابراهیم علی السلام د څه د پاره انتخاب کړی وو د څه د پاره د دوستی د پاره چې الله د خلیل لقب ور کړی وهداه وهدا هدایت کړی وو الله پاک هودي الى صراط مستقيم وسدا لا يرتد ابراهيم عليه الصلاه والسلام لا رسدا وكجوالي بكشيكي ولا دي اعتداد لا رو چاغد توحيد لا رد الله تعالى د تابع داري لا رد د مسلماني لا رد دغه هدا دغه صراط مستقيم تعالى د هدايت کړي و د دوا واتيناه في الدنيا حسنه واتينا مجر کړي و هو دته په دنیا په دې دنیا کې حسنه نیکی نیکی معنا شوالې چې شش صفاتونه دغه ګرځ په کښې کوي هغه خبر راوږي چې په دې دنیا کې چې کوم شش صفاتونه د چا د پاره مناسب وړي ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته الله ورکړي واتينا مجر کړي و الله هو دته په دنیا په دې دنیا کې حسنه نیکی معنا نیک نیک صفات ورکړي و اشنه چې په دنیا کې ورکول شوی د اخرت مسله څنګه ده و انه فی الاخره لمن الصالحین وإنه بشك دغ إبراهيم في الآخرة في آخرت كي لم ينص صالحين خماخا د شو خلق صخدي في آخرت كي خماخا ور فسار كي دخبريم إنه دي بشك دي إن تأكيد دور كي فايت چوارس لم ينص صالحين لا بتأكيد جاي بيا فراوري چ خماخا دي في آخرت كي د صالحين صخدي نو چ د چا دنيا و آخرت دوار آباد د جبل غد واړه تبا او برباد او دی وای زده د تابع دار خو دا خبره عقل نه مننه مشرکان ته دغه سي علاوه چې په دغه زړه مشک وستا او دغه ما بین د مزیک ود اسمان پر دی الا جزام پستر دی دا غم د دنیا په باره کې الله تعالی حسنه او حسنه نور کړو ام د اخرت په باره کې وای چې لمن الصالحین او ته چې په دواړه کې برباد تبا وس هغه د نبی علی السلام خبره تر راځي په دې پسې آیت کریمه کې چې علاوه ما دغه نبی پر هغه لار ری کړی دی دا محمد علیه السلام خاص دغه لار چې د ابراهیم علیه السلام ذکر شو دغه کښ دغه راسته ولاره مې په لاس ورلر کړی دغه سړک پر دغه ځي او ته وده ته وتلې و نه یې کای ورته تجادوګر یې کای ورته پلار نه یې ځان پر حق بولې نقطه به خپل انسان د خلکو پر چم سر وګریوان ته کښته که په اشاره به وکړي چې یار کې شي نو ځم په دا محمد علیه السلام پسې یست ابراهیم علیه السلام کړه څه تللی دي اعمال یې نه رامعلومېږي دغه سړی ستاسې په کلي کې موجود دی په مکه کې معنا موجود دی دغه دي د اعمالو ته ګوره د ده اقوالو ته ګوره د ده عقد اشی ځینې زده کوه پسې زه دغه پر هغه لار برابر دي داسې وایي ثم بیا اوحينا الله و مج وحي كړي د الیک و تا ته ای محمد د خطاب محمد علی السلام ته مج تا ته وحي کړي د معنا تا ته مو آیاتونه نازل کړي څنګه ان دارک چې اتبعت تابع داری و کملت د ملت ابراهیم د ابراهیم علی السلام په داس حال کې حنیفن يم چاغه حنیف و اغه ما ال د باکل څخه وحقته په دغه شریف ستولار سره متابعت وکړه تا ته مدغه سی وحي کړي الله پاک چې ما ته وحی کړی په وحی کې خبره کې هغه کومه خبره ده ان تبع دا خبره ده کله چې پوهېدلی یاست ثم بیا اوحینا موږ وحی کړی ده الیک و تاته ان دا رقم وحی اتبع تابعداري وکه ای محمد ملت د ملت و د جن ابراهیم د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په داس حال کې حنیفا چې هغه حنیف و معنا د باطل څخه و حق ته یې ګرځو مرکزوالی و زورې و تم هغه سې ولاړ سې وما كان من المشركين يبيعوا وغرزوا دا خبر چې بیا ور پرزړ کې د مشرکانو ته چې د پالتو ملاس چې نیول دی وما كان نو د ابراهيم من المشركين د مشرکانو څخه نو هغه مخ کې آیت کریمه هم التکیر سو ولم یکو من المشركين هغه یو سلو شلم آیت دل چې بیا ویل چې وما كان من المشركين دا د شرک شرک خبره دوه وار ورته وکړه د څه د پاره چې د مشرکان پوسی او دغه يهود چې ځان په نبی علی السلام په ابراهيم علی السلام چې تړي ولې دوی هم د اسحاق علی السلام د نسل څخه و اسحاق علی السلام هم د ابراهيم علی السلام زوی برای بل مش پر ملک ابراهيمي برابر د يهود بوي پر هغه سر به دوی په کارو کې شرک کاډو نو شرک دوا ځای را وګرځاو چې مشرک او يهودي دواړه کوسي چې دغه ځای کې تاسو د ابراهيم علی السلام سره مخالف یاست ستاسو د شرکی شرکی شیان څخه خوند ورکړي او په ابراهيم علی السلام کې د شرک شای بلا ولا کو نو دا دعوه غلطه ده چې کېږي دغه تابعیت داره وما كان دينود مشركين نسخه نو په دغه آیات کې د پیغمبر علی السلام رسالت امر ته ورته راو اشکارا کی چې او حینا الیک او دا امر ته اشکارا کړ چې دغه محمد علی السلام د رسالت سره سره د ابراهیم علی السلام پر لار په روان دی ولې خو موږ ته ویلو چې ان تبع ملت ابراهیم نو تسب ام د نبی علی السلام رسالت منی خو علاوه او حینا الیک موږ وحی ورته کړی او هم په عمل کې د پر لار په خدای د ابراهیم علی السلام پر لار برابر دی پس یدلته انما جعل السبت دا یو خبره کې هغه دا ده چې دغه تحلیل د حرام شیانو یا تحریم د حلال شیانو دا چې کول کیږي څوک دا دلیل وایي چې ولې نو په دغه باندې د پر دغه یهودو باندې هغه د شنبه د ورځې ښکار نو څه پر حرام هغه د شنبه د ورځې خدای نو ښکار خو حلال شی دی ولې پر دې باندې حرام سو الله عز وجل وایي چې باید دغه په دغه ځای کې چې یو نمونه و د چی شي د حلال شیانو د حرامولو هغه هم دې ته خاص د یهودو د پاره د حکم و د یهودو د پاره نور دنیا ځنی فارغ و نه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته حلال شی حرام سو نه حرام ورته حلال سو دغه د یهودو د بد اخلاقی د دې د شناعت او سزا الله تعالی ورته ورکړه باندې زونه پر لګول ته به دا نه وای چې یهودو ته ولی حلال شی ورته حرام سو هغه خدای الله تعالی د طرف ورته وسمه ته په هغه کې اقتدا پس کې اقتدا به نفس کې ته به ځان شی نه حلال نه به حرام دغه بیان کی انما به شک جعل ګرځول سو یو السبت شنبه سبت د خالی ورځ اصلي مسله دا سو د جمعې ورځ لکه اوس چې د مؤمنانو د پاره ټاکل سوی د عبادت موسی علیه الصلاه والسلام تعالی او تعالی هدایت وکي چې ودی ته وای چې د جمعې ورځ ته د عبادت ته پاره خاص پاره به خاص بندگی پکشي کوي دی یا ولې د جمعې ورځ خاص سو الله تعالی خو په دا ګرد ورځ کې یو خلق کړی دی په دې ورځ اسمانونه په دې ورځ مځکه په دې ورځ پلانه عمل ده د شنبه ورځ ته په پښتو کې د خالی ورځ وای نه هغه د شنبه ده خالی اڅوک هفته ورته وای په دغه ورځ کې مړه الله تعالی کار نه دی کړی د جهان د کائنات خلق چکاوه ورنه الله په دغه ورځ کې فارغ موږ هم دغه ورځ فارغ کوو د عبادت ته پار وس هغه ورځ د جمعې ورته چاکر سي د فارغ کې دلیل وای چې یا دغه اخلاق دوار دنیا سوله برای چه علم سر و سرگ منا جده سیگه داغه جمعه داده بول یا ولی ور سرو منم خو عقل سوی عقل داغه ایچه علام پا داغه رس پاریغ وزه پا داغه رزان دا دنیا دا کار پاریغ کو و روز تالا ور تایید که بارل سیگه داغه دا شنبه ورس داغم چکت داغه وکه عمل پا وکه منگر وانو داغه سینو بشکار نکه شکار جدی خورا محبوب و دشکار شو کانو داده مایانو دشکار دانون بارم بکه و داغه پر بند که پر آغا سر بیر پا آغا که مغلطی وکره چه داده دریا پر غالی حوزونه جو کره کشنی کشنی لاری آور کره برای بیلا کره چه مایان با دشن بیر پا راس پا ننه وطه دا بیلا رو تبند کنو خود داغه لکه و چی دینی وینو اده بر ما که وی درست کن پلاس که ندی را خست اچې د شنبه ورځ به چیرې سواره به د کور د مخه حضور د مايانو ډکه وره به یو راپورته کو دغه خلی ام سره شروع کړل نو الله پاک وايي پر دوی چې د شنبه په ورځ باندې د حلال شی حرام کړس هغه خود دې د وجود بل چا د پاره خدا جایز نه ده چې حلال شیان حرام وي انما به شک جعل ګرځول سوی در السبت د مخه نو دلته مضاف غاړي تعظیم السبت دا تعظیم او عزم ګنل د شنبه د ورځ دا چې ګرځول سوی پر چا علل الذين پر هغه خلق باندې اختلافو چې دې اختلاف وکي په دغه ورځ کې اختلاف وکي په لخه د جمعې سره واړه ولا شنبه چه راسته هغه د شنبه په ورځ کې ورته چا احترام کاوه چا نه کاوه چا په قول در موسی علیه السلام کول چا نه کول نو اختلاف چې پکښې کې وکی دلته د علات وری چې راغلی چې علی الذین هغه جوعلی متزمین کې معنا لري د لزوم چې انما به شک جوعلی ګرځول سو تعظیم د صف لازم ګرځول سو علی الذین پر هغه خلقو باندې نو بلې فعالات عادیه کیږي اختلافو چې هغه اختلاف کړی په دغه ورځ کې نو معنا بره چا عمل کول چا نه عمل کول وإن ربك بشك ربستا ليحكم بينهم يوم القيامة ليحكم حكم في سلكي بينهم فما بين سكت دغه يهود چای تعظیم کا چای نه کا علی پیسلا کی پیسلا سمنه عملی پیسلا پر دی دنیا خو پیسلا سوی د چ سوی د چ د شنبه ورځ پر تعالی لازم د احترام کی خبر خلاص د الله تعالی د طرف یو حکم دی مگر دا چ څوک دا په دغه عمل کی څوک نه کی دا پیسلا نه د عمل د لاره علاوه د اخرت کی کوم چا دا حکم نه لیدي هغه به جنت ته چې یاره دی من دغه به درخت دی دا پیسلا به الته کی خو خلاصه د خبر یا دا چ دغه حلال شي چې حرام سوی او یوازې د یهود د پاره سوی دا د امت ته پاره نه دی په یهودو کې دا کار سوی نو شوم د مکی مشرکان ته استه ده خیر تو خو به یهودی نه تو خو د اسماعیل علی السلام د نسل څخه هغه د اسحاق علی السلام د نسل څخه په هغه کې دا یو حکم سوی تو اوس پر هغه قیاس کوي لوی سلوک چې ځین جوړ کې بالا څه چم کې تمور لای دا حلال دا حرام دا حلال دا حرام دا کار په مخه خص دا خو غلطه ده دا خو یوازې پر چا باندې دا خو پر د یهودو باندې علی الذین اختلفوا فیه دا خو یوازې یهودو چې په دغه کې اختلاف وکي چې عمل کوي چې نه کوي وإن بشك ربك ربستا ليحكم حكم في سلك بينهم فمنسك دي عملا في سلا يدو يوم القيامة فورسك دي قيامت فيما فأغم سلك كانوا شديو في فأغ يختلفون اختلاف بكاو شدا دي اختلاف بكشي كاو دا عمل دا منول دا نمنول فداغ مسلك بالا وتعالى دي في سلا هم روكي فورس باني دا قيامت يدو خل دا جي آيات خلاصة دا دا يعني دا حلال حرام سوي دا يواجب يهود بس مختص دي بل سوك حق نلري دالك دا كاروكي اغه خوم د الله تعالی په امر ورته سوي چې د اشکار ته سم کوي وسته څوک چې حلال ته اغه د مشرکانو بیرته خبر نشه په فروعات کې اختلاف کوي د ځان څه حلال حرام یا حرام حلال یا د کته اغه ولي سوي هغه خاص کې هدو چې اړه الله تعالی او در لوده اغه په سلام په اخرت کې ځا عملا ور وکم چې هغه اختلاف په شي کې کړی اغه به هغه څوک جنت ته ولاړ شي چې هغه د خدای خبره منل او چا نه د منل هغه به د جنت ته ولاړ شي حتی په دې دنیا کې په دې کې نس خبره را نغله چارخشان جواد د حکم پایمال کې خو بزوګانو په خزران مسخ نه سو خو واوشتل اته اخره یو پیسې نه امر تک ورته ګورینو نو په دغه ګرد داس کې چې وو یوه دغه مشرکانو ته چې شرک یا اصولی یا پروعی چې دی کاوه د اوغو د پاره د نجات د خلاصون لار ورو شول چې هغه اول آیت کریمه وو چې دغه د توبې لار د اعمال صالحو په دغه اخلاصي جدي دغه مشکلات څخه ستاته پیښ چې معنا بیرته بزند الله تعالی په نکانو بندگان کړه ولې بلې د ایغه خبرې جواب ورلره ورکې چې په خپل باطل کې روان هم دی برابر زی ابراهیم علیه السلام تابع داری کوم الله د ابراهیم علیه السلام صفات ته پیښ په چاغه دغه رقم شړیو د هغه تابع دار دغه محمد علیه السلام دی تنه ته کزان سمې د محمد علیه السلام لار په واخره بر پر ملت ابراهیم باندې سولې چې لار دې شرکیات اخستې ده او ځان په ملت ابراهیم بوله دا خبر نو ان خیال لست حال است جنون فقط خیالات پر لسپاره کړي غلطه خبره ده کدا د دل وای چې يهود ته ولي هغه کار سو هغه ولي هغه حلال او حرام سو هغه ولغه واز راو د يهود سره خاص اختصاص درلودي بل څوک دا حق نه لري چې دا وکي هغه خو يهود د زار چې کاوه چې بار چا عمل پکاو چا نه پکاو خو دغه پیسره مر او تعالی ورلره ورکی نفس د اشکار چې ورته حرام کې هغه او تعالی د اعمال او جزاء ورلره ورکړي چې په دې کې شناعات او قباحات پراته نور چې پروګرام د حلال دی یا د حرام دی هغه به خلق دغه عمل کې بیا په دې کې تغیر نه کوي الله عز وجل يمر دا حقيقي چې پر نبی علی صلوات و سلام راغل دي متبعين مجو ورزي د خپل ځان مجد تحلیل او تحریم علی وسط واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.